Гаворыць радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У эфіры Свабода ў пражскай студыі навінаў Стас Івашкевіч. Сёння ў свеце. Александр Лукашэнка паабяцаў усталяваць жорсткія меры кантролю за інтэрнэтам і яго карыстальнікамі. На пераднавагодняй прэсавай канферэнцыі сёння Лукашэнка заявіў, што людзі, якія размяшчаюць у сеціве хлусню і бруд, павінны адказваць перад законам. Ён заявіў, што прапанаваны учора законапраект прадугледжвае рэгістрацыю ды ідэнтыфікацыю ўсіх онлайн-публікацыяў і інтэрнэтавых карыстальнікаў, уключна з тымі, хто заходзіць у сеціва з інтэрнэтавых кавярняў. Казахстан адрынуў інфармацыю пра планы паставіць у Іран уранавую руду. Дзейнасць Казахстану ва ўранавай сферы адпавядае патрабаванням МАГАТЭ, заявіў афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Казахстану Ержан Ашыкбаев. Раней заходнія дыпламаты выказалі занепакоенасць у звязку з інфармацыяй у СМІ пра спробу Ірану набыць у Казахстане 1350 тонаў ачышчанага ўрану насуперак санкцыям Рады бяспекі ААН. У аўторак Іран чарговым разам адрынуў прапанаваны буйнымі дзяржавамі тэрміну рэгулявання спрэчак вакол ядзернай праграмы Тэгерану. Дзясяткі тысяч чалавек сабраліся сёння ў Тэгеране на праўрадавую дэманстрацыю пад лёзунгамі асуджэння забурэнняў нібыта ініцыяваных прыхільнікамі рэформаў на гэтых выходных. У выніку сутычак апазіцыянераў з паліцыяй на пачатку тыдня загінула прынамсі 8 чалавек. Верхоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі, каментуючы нядзельныя забурэнні, сказаў: «Рэальнасць у нашым грамадстве такая, што некаторыя перасталі падтрымліваць урад і далучыліся да апазіцыі, але ўдвая больш людзей далучылася да нас», заявіў Хаменеі. Тым часам кіраўнік ведамства ААН у правах чалавека Наві Пілэй заявіла, што шакаваная дзеяннямі ўладаў у Ірану супраць апазіцыйных дэманстрантаў нядзелю. Як найменей 8 чалавек загінулі ў мінулую нядзелю ў сутычках дэманстрантаў з паліцыяй ў шэрагу іранскіх гарадоў. Затрыманыя каля 500 чалавек, 300 з іх застаюцца пад вартай. У шэрагу гарадоў Ірану сёння прайшлі масавыя мітынгі прыхільнікаў ураду. Афганскія ўлады лічаць, што 10 цывільных жыхароў правінцыі Кунар, сярод якіх 8 школьнікаў, былі забітыя ў мінулую суботу памылкова ў часе аперацыі сілаў міжнароднай кааліцыі. Пра гэта заявіў сёння Асадула Вафа, кіраўнік камісіі ў расследаванні абставінаў інцыдэнту, прызначанай прэзідэнтам Афганістана Хамідам Карзаем. Раней прадстаўнік камандавання сілаў НАТО заявіў, што паводле дадзеных выведкі ў доме, які быў абстраляны, хаваліся ваяўнікі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Вы слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. За два дні да новага году Александр Лукашэнка падводзіў вынікі 2009-га. На прэсавую канферэнцыю кіраўніка дзяржавы ўпершыню за апошні час былі запрошаныя і прадстаўнікі незалежных медыяў. Журналісты «Белапан», «БДГ», «Тыднёвіка Беларусы» і «Рынак» змаглі задаць свае пытанні. Лукашэнка зазначыў, што ён асабіста настойваў на тым, каб была і недзяржаўная прэса, каб яго потым не крытыкавалі за аднабаковы падыход. Раней журналістаў незалежных СМІ з Беларусі запрашаў расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў. За прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі сачыў Валер Каліноўскі. Найбольш эмацыйнай была рэакцыя Александра Лукашэнкі на моўнае пытанне ад журналіста агенцтва «Белапан» Алеся Ліпая. Беларуская мова зараз знаходзіцца ў заняпадзе, у тым ліку за дэфіцыту падтрымкі з боку беларускай дзяржавы. Я прапаную ўвесці сістэму дзяржаўных грантаў і прэферэнцый для грамадскіх арганізацый, якія займаюцца моўнымі праблемамі, для беларускамоўных сродкаў масавай інфармацыі і для беларускамоўных класаў і школ. Александр Лукашенко на гэта адказаў. Вопросы языковые раз и навсегда в стране решены. По крайней мере, в тот период времени, пока я буду президентом нашей Беларуси. Во-вторых, мы этот вопрос однозначно решили на референдуме. И я не собираюсь здесь каких-то вносить дополнений и новшеств. Александр Лукашэнка спрабаваў аспрэчыць тэзіс, што беларуская мова ў заняпадзе, казаў пра тое, што расце колькасць абітурыентаў ВНУ, якія жадаюць здаваць экзамены па-беларуску. Гэты тэзіс ён падтрымаў і досведам выхавання свайго ўласнага сына Мікалая. Я очень рад, што мой малыш, когда мы едзем в автомобілі, уключает музыку і слушает песні, в основном Науменка, Сябро, якія спяваюць на беларускай мове, домой прыходзяць, начынаюць мне пересказваць это. Яму ніхто яшчэ беларускаму языку не вучыў. Говорить, а я, папа, на беларускай мове буду спяваць. Я яму не запрещаю. Но рекомендую, он должен знать белорусский язык. Закрануў Александр Лукашенко і палітычныя пытанні, у тым ліку падрыхтоўку да мясцовых і прэзідэнцкіх выбараў, заявіўшы, што ён не напружваецца наконт іх. Выбары кіраўніка краіны ён назваў прэзідэнцкай валтузнёй. Александр Лукашенко абяцаў, што на выбарах з ягонага боку не будзе ніякага адміністратыўнага ціску. Пры гэтым ён прызнаў, што ў сувязі з выбарчымі кампаніямі ўлада будзе імкнуцца захаваць сацыяльныя стандарты і прагнозныя паказчыкі на 2010 год. У тым ліку і адносна сярэдняга заробку ў памеры 500 даляраў, які запланаваны на канец будучага году. Ну, што касаецца заработнай платы, вы же знаеце, што ў нас ёсць абавязацельства. Средняя заработная плата в течение года должна достичь 500 долларов. Это цифра святая. Она принята на Всебелорусском собрании народном 5 лет тому назад. Это показатель пятилетки, и мы должны выполнять. Разам з гэтым Александр Лукашенко прызнаў, што адміністратыўнага ўтрымання цэнаў не будзе. Прычына ў тым, што істотна растуць цэны на газ і нафту. Сярод іншага, Александр Лукашенко апраўдваўся наконт вялікай колькасці атрыманых Беларусю замежных крэдытаў. Апраўданне палягала ў тым, што яны пакуль не перасягнулі бяспечнага парогу ў 20% ад валавога ўнутранага прадукту. Казаў ён пра непрымальнасць для беларусаў шокавай тэрапіі, заявіў, што патэнцыйныя пакупнікі нафтану палі міру пакуль не прапанавалі добрай цаны, а на дурняк у Беларусі нічога не пройдзе. Гаворачы пра урокі мінулага году, Лукашэнка заявіў пра неабходнасць супрацоўніцтва як з Расіяй, гэтак і з Захадам. Аднак выказаў сваё раздражненне тым, што Еўразвяз не скасаваў, а толькі замарозіў санкцыі супраць яго. Пра свае сустрэчы з Хавіерам Саляном, Бенітай Ферэра-Вальнер, Сильвія Берлюсконі Александр Лукашэнка зазначыў. Ім прямо говорю, што, мужыкі, вот это я буду делаць. Вот это Беларусь способна. А вот это мы никогда делать не будем, потому что это противоречит нашим интересам. И потом я европейцам говорю, вы мне скажите откровенно, если вы будете продолжать с нами такую политику, кошки-мышки играть, как сейчас, скажите, не надо нас за нос водить, не надо нас подвешивать. Санкции вроде есть, но мы их на год отменили. Санкции на год продлили, но отменили. Но я понимаю, что они ждут президентских выборов. Ім хочацца нас падвесці, мяне прежде всего на крючке і падзяржаць. Як звычайна, дасталося ад Александра Лукашэнкі і беларускай апазіцыі. У нас палітыка у апазіцыі – это бізнес, за который хорошо платят. Но ведь дают владу, дают через Литву, через Польшу. Образовался целый канал. Мы же их контролируем, эти каналы. Неужели это непонятно? Такія заявы Александра Лукашэнкі прагучалі сёння ў Менску. Ну, а зараз рэакцыя. Напрыклад, ці рэальны ў Беларусі сярэдні заробак 500 даляраў? Наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот папрасіў беларускіх палітыкаў, эканамістаў і грамадскіх дзеячаў пракаментаваць некаторыя выказванні. Александр Лукашэнка скардзіўся, што сёння сталі вельмі дарагія газ і нафта. Ён казаў, яны нідзе не падаражэлі за гэты год, апроч як для Беларусі. І расейцы прапануюць на наступны год яшчэ вышэйшыя цэны на газ. Адпаведна, зыходзячы з пэўных формуляў, цэны і на нафту павінны вырасці. А Беларусь вымушана купляць гэты тавар толькі ў аднаго прадаўца, падкрэсліў лідар беларускай дзяржавы. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леонід Заіка называе гэта выказванне палітычным правалам Лукашэнкі. Когда заключены соглашения по таможенному союзу и по единому пространству, и когда мировые тенденции, ну, достаточно спокойные, кризис, во время кризиса цены падают. В этом смысл кризиса. И если вдруг белорусский президент утверждает, что Россия требует больше, то это его личная вина. Он лично сам так заигрался с Европой, с Западом, что Россия ему просто мстит, или, по крайней мере, ставит его на место. Экономист Заіка звертает увагу на то, что Россия пообяцала ў наступным годзе прадаць Беларусі 5-7 мільёнаў тонн нафты па расійскіх унутраных коштах. Это означает то, что беларусы могут покупать бензин в России по 70 центов за литр. То есть вот уже в январе-феврале, если правительство не врет, и правительство будет поступать достаточно порядочно, и то, что называется социально ответственно, то бензин должен подешеветь. Россия специально дает для этого нефть по внутренним ценам. Поэтому все разговоры по поводу того, что мы отдавливаем, придавливает, это результат той запутанной политики внешней, которую вело русское руководство. Сегодня Лукашенко зазначил, что урад не будет штучно стримливать инфляцию, залишне вмешиваться в экономичные процессы в умовах росту ценов на энергоносбиты. И он сгадал, что існує обовязок довести средний заробок до $500. Гэта лічба для нас святая. Яна была ўхваленая на ўсебеларускім сходзе 5 гадоў таму. Эканаміст Леонід Маргольна разважае, пра якіх умовах гэты заробак можа стаць сапраўдным. $500 дасягнуць можна толькі ў адным і толькі ў адным выпадку. Калі, скажам, бохан хлеба будзе каштаваць $2, а, ну, не ведаю, кілаграм цукру, скажем, $5. Вот тады можа быць заработак у $500. Іншых выйсцяў няма. Александр Лукашенко, гаворучы пра выбары ў мясцовыя саветы ў 2010 годзе і прэзідэнцкія выбары 2011 году, заявіў, што ён асабліва не напружваецца ў сувязі з імі. Ён упэўнены, калі будзе эканоміка развівацца нармальна, людзі падтрымаюць дзейную ўладу прэзідэнта і канструктыўных дэпутатаў. Лукашенко паабяцаў, што з яго боку ніякага ціску не будзе, асабліва на прэзідэнцкіх выбарах. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька так каментуе гэтае выказванне. Логічней было б пачуць гэтыя словы не сёння, 30 снежня, а 1 красавіка. От, яны б былі да часу і па форме. Ну, не першы раз чуюць грамадзяне Беларусі, што ў нас усё будзе цывілізавана, культурна, ніхто не будзе нікога давіць, ніхто не будзе ні ў што ўмешвацца. А вынік такі. За 15 гадоў Александр Лукашенко не здолеў правесці ні адну выбарчую кампанію, якая была прызнана як дэмакратычная, адпавядаючая стандартам АБСХ. Сёння кіраўнік беларускай дзяржавы выказаўся і адносна беларускай мовы. Ён сказаў, што моўнае пытанне раз і назаўсёды ў краіне вырашанае, прынамсі, пакуль ён будзе прэзідэнтам. Лукашэнка таксама сказаў, што гэта адназначна вырашана на рэферэндуме, і ён не будзе ніякіх зменаў уносіць. Старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў канстатуе, што ў краіне няма рэальнай роўнасці дзвюх моваў. Дай Бог было все-таки вырашыць так, як вырашана на референдуме, бо там была рэальная двухмоўя. І калі чалавек хоча зрабіць як на референдуме, двухмоўя павінна быць сапраўдным, а не папяровым, таму што тое, што робіцца ў Беларусі, ніяк вынікам референдума не адпавядае. Няма роўнасці моў, а ёсць перавага мовы адной, не нашай. Это была рэакцыя Алега Трусава. Сустрэча Александра Лукашэнкі з журналістамі працягвалася некалькі гадзінаў. Сярод мноства закранутых тэмаў і адносіны з Расіяй, крэдыты МВФ, будаўніцтва атамнай станцыі. Меркаванне экспертаў адносна гэтых выказванняў Александра Лукашэнкі выслухаў Ігар Карней. Шмат увагі Александр Лукашенко надаў адносінам з Расійскай Федэрацыяй. У першую чаргу быў згаданы малочны канфлікт, які ледзьве не прывёў да аднаўлення паўнавартаснай мяжы паміж саюзнымі краінамі. Лукашенко заявіў, што распачынаючы малочную вайну з Беларусію, кіраўніцтва Расіі пайшло на повадзе ў некаторых карпарацый. Аднак адмысловец у галіне сельскай гаспадаркі Александр Ярашук перакананы, што ў малочным супрацьстаянні абодва бакі паказалі сябе недалёкімі стратэгамі. Той выпадак, калі можна такі выраз прымяніць абое рабое. Таму што небезборныя і расіяне, мы маем на ўвазе грознае моцнае ўзбраенне ў выглядзе падара Анішанкі, тым больш небезнакорныя мы, таму што той, хто ведае становішча справу ў галіне сельскай гаспадаркі, ў галіне харчавання, мае ўяўленне пра тое, што насамрэч многа такога мы сабе дазвалялі, што наогул непрымальна для дзяржавы, якая пільна сочыць за сваім іміджам. Александр Лукашенко схільны лічыць, што браць замежныя крэдыты ў цяперашняй сітуацыі цалкам апраўдана. Аднак, як кажа эканаміст Змітер Крук, пазыкі, якія шчодра сыпаліся ад міжнародных фінансавых структураў цягам 2009 году, у наступным годзе могуць скараціцца. Вось гэта місія будзе ацэньваць паказчыкі, якія звязаны з так названымі структурнымі рэформамі. Тут сітуацыя не столькі ясная. Калі гаварыць аб макраэканамічных паказчыках, так, тут спрачацца няма што, яны сапраўды выкананыя. Але што касаецца структурных рэформаў, тут ёсць пэўныя пытанні, і таму як ацэніць МВФ у гэты раз, у лютым ці ў студзені наступная місія будзе, і як яны ацэняць выкананне структурных межаў, на мой склад, можа выклікаць пэўныя пытанні. Кіраўнік Беларусі таксама зазначыў, што Беларусь кожны год штосьці прадае замежным інвестарам. Лукашэнка падкрэсліў, што пытанне падчас прыватызацыі толькі адно – колькі тыя заплацяць. Аднак крызісны менеджер Мечыслаў Бурак лічыць, Александр Лукашэнка незаконна распараджаецца маёмасцю, якая належыць не яму, а беларускаму народу. А што такое прыватызацыя? Тое, што ён украл, когда прыйшоў. Когда приняли закон о приватизации, постановление этого Верховного Совета, половину отдаем народу, а половину государству. Он все забрал себе и теперь пытается продавать и за счет этого там накручивать себе. И так само Лукашенко подтвердил, пытание будовництва на Городенщине первой белорусской атомной электростанции практически вырашенная справа. АЭС будзе збудаваная ў Астраўцы. Пры гэтым беларускае кіраўніцтва спадзяецца, што лішкі электраэнергіі можна будзе прадаваць на захад, у прыватнасці ў суседнюю Літву. Аднак намеснік дырэктара дэпартаменту палітыкі ўсходняга суседства МЗС Літвы Марыус Гудзінас сцвярджае, Літва не збіраецца прывязвацца да беларускай АЭС, бо мае намер інтэгравацца ў агульную еўрапейскую энергасістэму. Але ад беларускага боку Літва патрабуе выканання ўсіх нормаў пры ўзвядзенні такога кшталту аб'ектаў. Очень важно, что это все было в соответствии с международным правом, двухсторонними соглашениями. И этого мы требуем из Беларуси, что строительство атомной ЕС на вашей территории, она происходила в рамках всех существующих соглашений, в которых участвует ваша страна. Закрануў Лукашэнка і аўтамабільную тэму. Ён заявіў, што за рулём ездзіць больш, чым яго возяць, а таму пераканаўся, што амаль усе вытворцы дзярмо сталі вырабляць. А Беларусь, па яго словах, увогуле пераўтварылася ў адхожае месца для аўтапраму Захаду, Амерыкі, Японіі. Таму Лукашэнка перакананы, што трэба збудаваць заводзік і вырабляць свае аўтамабілі. Надзейныя, моцныя, якасныя. Пад беларуса. Такім чынам, гэта былі вынікі году і погляд на наступны вачамі кіраўніка Беларусі. Больш водгукаў і меркаванняў экспертаў на гэтую тэму пазней у нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч, нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашэнка на выніковай прэсавай канферэнцыі году паабяцаў, што ў наступных прэзідэнцкіх выбарах ніякага ціску і ніякай барацьбы з яго боку не будзе. Узровень сярэдняй зарплаты $500 ён назваў святой лічбай. Ад 1 студзеня ў Беларусі мяняецца мыта на шэраг тавараў. Паводле тарыфаў, узгодненых у межах мытнага саюзу, для беларускага спажыўца падаражэюць транспартныя сродкі, малочныя і мясныя вырабы. Прадстаўнікі мытных органаў чакаюць, што на садавіну, гародніну, абутак і адзенне цэны знізяцца. За абліты зялёнай фарбай помнік Леніну Юрасю Казаку пагражае штраф амаль 8 мільёнаў рублёў. На працэсе ў Наваградскім судзе сёння гучалі таксама аргументы гісторыкаў і музейнікаў. Яны заявілі, што помнік Леніну ў Наваградку не з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Прадстаўнік абвінавачання папрасіў пакараць Юрася Казака штрафам на 225 базавых велічыняў за абліты фарбай помнік Леніну. 7 лістапада ў Наваградку Юрась са сваімі сябрамі абліў помнік зялёнай фарбай. Хлопца абвінавацілі ў злосным хуліганстве. Сам Юрась лічыць, што злачынствам з'яўляецца тое, што па ўсёй Беларусі стаяць шматлікія помнікі дзеячу, які распачаў чырвоны тэрор, у выніку якога загінулі мільёны. Перадае Любоў Лунёва. Абвінавачанне ў справе Юрася Казака папрасіла суд не караць хлопца з няволеннем, а спагнаць з яго амаль 8 мільёнаў рублёў за здзейснае злачынства. Суд пачаўся 29 снежня. Юрась прызнаў, што абліў бюст бальшавіцкага правадыра зялёнай фарбай. Дырэктарка Наваградскага краязнаўчага музею паведаміла, што помнік не з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю, а плошча Леніна хутка будзе называцца плошчай Адама Міцкевіча. Гісторык Юры Бачышча зачытаў ліст а сваіх калегаў пра негатыўную ролю Леніна ў гісторыі краіны. Сустрашэння аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Севярынец лічыць, што ўлады пабаяліся грамадскага рэзанансу і таму не сталі караць Юрася з няволеннем. Праявіўся страх гэтага рэжыму перад моцным грамадскім абурэннем. Падчас суда стала зразумела, што практычна ніводнага чалавека ў вялікай зале суда, які падтрымліваў камуністычны рэжым і асуджаў бы дзеянні Юрася Казака, не было. Сапраўды памяняўся час. З гэтага судовага працэсу ясна, што камунізм застаецца галоўнай ідэалогіяй сённяшняга рэжыму, то ясна таксама і тое, што гэтую ідэалогію рэжым абараняць ужо не мае сілаў. Намесніца лідара «Маладога фронту» Наста Палажанка лічыць, што суд наўмысна прызначылі на перадсвяточныя дні. Безумоўна, што ідэалагічнае пытанне ў палітычным жыцці Беларусі ёсць балючай тэмай для цяперашніх уладаў. І таму імкнуліся паставіць гэты судовы працэс бліжэй да святаў. Калі людзі заняты хатнімі клопатамі і падрыхтоўкай да святаў, менавіта ў гэтыя часы, часы расцвіта і новага года, ставяць судовы працэс. Прытым вельмі важны судовы працэс. Там, дзе выступаюць не толькі дзяржаўныя судовыя вінавачванні, а там, дзе можна пачуць гісторыкаў, которые зазначаюць пра тое, кім быў Ленін для Беларусі. Старшыня руху «Солідарнасці разам» Вячаслаў Сівчык лічыць, што 20 гадоў таму за абліты помнік Леніну давялося б заплаціць значна большую цану. Для сённяшняга маладога пакалення Ленін, в прынцыпе, дастаткова малавядомая фігура. Прычым гэта ўжо гадоў 10 у Беларусі. Можна толькі выказаць абурэнне тым, што наогул адбываецца гэты палітычны працэс над Ірасём Казаком і тым, што сёння пракурор запатрабаваў накласці на яго штраф больш у некалькі разоў, чым каштуе бюст Леніна ў навагрудку. Суддзя Валер Яцынкавіч перанёс далейшы разгляд крымінальнай справы на 11 студзеня. З Навагарадскага суду паведамляла Любоў Лунёва. А зараз слова Валянціну Жданко. Паштовая скрынка 111. Пагляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Аднаго году была ў нас такая зіма, што худобу не зачынялі ў хлеў усе зімовыя месяцы, паслася на зялёнай траве. Некаторыя нават пасадзілі другі раз бульбу, каб атрымаць яшчэ адзін ураджай. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы Валянціна Жданковы пачуйце пазней у нашым вечаровым эфіры. З 1 студзеня замест беларускага мыта на мяжы з большасці тавараў будуць браць мыта агульнае для Беларусі, Расіі і Казахстану. Пра новыя мытныя тарыфы распавялі кіраўнікі дзяржаўнага мытнага камітэту на прэсавай канферэнцыі, на якой прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Грузіловіч. Новыя мытныя тарыфы ўводзяцца ў Беларусі з 1 студзеня. Дзеля гэтага не патрэбны адмысловы заканадаўчы акт, бо тарыфы ўжо ўзгоднены ў межах мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану і адпаведныя пагадненні падпісаныя. Пра гэта паведаміў Сергей Палудзень, начальнік управы тарыфнага рэгулявання і мыта дзяржаўнага мытнага камітэту. Як новая мыта адаб'ецца на коштах тавараў у беларускіх крамах? Сергей Палудзень пералічыў тавары, на якія мыта будзе павышана. По павышэнню пошлін касаецца транспартных средств, также павышаючыя ставкі пошлін вошлі такія групы тавараў, як малако-малочная прадукцыя, рис, крупы, продукты, готовые из мяса, шрот соевый, покрытие из пластмассы, изделия из бумаги, трубы черных металлов, комбайны, силосоуборочные, зерноуборочные, станки металлообрабатывающие, спецавтомобили. В общем-то, это основные такие категории товаров, которые будут попадать в перечень повышающих на повышение ставок пошлин. Паводле мытника, для 75% товаров, которые ввозятся в Беларусь, новая мыта фактично однольковая с теперешним, тому кошты на эти товары не повинны повеличиваться. А для 18% товаров новая мыта будет меньше. У эту группу уваходит садовина, огороднина, обуток, одзенне. Супрацовники мытни чакают, что на эти товары кошты снизятся. Найбольш павысяцца мыта на аўтамабілі. Ад 1 студзеня гэта тычыцца аўтамабіляў, якія ўвозяцца юрыдычнымі асобамі. Наколькі павысяцца, залежыць ад шматлікіх фактараў, але пэўна ў некалькі разоў. Павелічэнне мыта можа быць нават дзесяцікротным. Сергей Палудзень адзначыў, што на аўтамабілі старэйшыя за 5 гадоў мыта будзе вышэйшая, чым на аўтамабілі меншага тэрміну эксплуатацыі. Гэта зроблена адмыслова, каб стымуляваць увоз маладзейшых аўтамабіляў. Што тычыцца аўтамабіляў і іншых тавараў, якія будуць увозіцца фізічнымі асобамі, то адносна іх да 1 ліпеня павінны быць прыняты асобныя пастановы. Чакаецца, што цягам 4 месяцаў гэтыя пастановы будуць распрацаваныя, потым за 2 месяцы іх маюць узгадніць, і праз паўгода гэтыя новыя правілы павінны ўжо ўводзіцца. Як сказаў Мікалай Буш, начальнік управы арганізацыі мытнага кантролю дзяржаўнага мытнага камітэту, да таго часу яны чакаюць досыць вялікіх чэргаў на размытненне аўтамабіляў. Если будут очереди, если мы реально увидим, что на границах происходит скопление легковых автомобилей, возимых физическими лицами, естественно, мы будем принимать административные меры по усилению нашей работы на границе, возможно, увеличению количества инспекторов, которые работают. Естественно, мы это будем делать. Мікалай Буш адзначыў, што на межах ўжо цяпер назіраецца моцнае павелічэнне плыні тавараў, у тым ліку аўтамабіляў, якія ўвозяцца юрыдычнымі асобамі. Таму мытні на межах працуюць ва ўзмоцненым рэжыме, каб усе змаглі праехаць да новага году. Вы на хвалях Радио Свобода. Ну а зараз час для нашага дыялогу со слухачами. Лядоўні і тэлевізары пенсіянерам, якія сядзяць на тратуарах з кропам. Ударым п'янствам у рэжым. У зямлянцы суверэнітэт не патрэбны. Пра гэта і пра агуркі на Беласточчыне у анталогіі перадачы «Званочкі» за 2009 год. Выніковую праграму Яна Максюмюка вы пачуеце пазней увечары. Ну а зараз званкі апошніх сутак, якія прымаў Александр Байчун. Дамінуючая тэма сённяшняй аўдыёпошты – віншаванне са святам і развагі пра кіраўнікоў Беларусі і Расіі. Часам нават не зразумець, праўду чалавек кажа ці жартуе. Поздравляю всех беларусов с наступающим Новым годом и праздником Рождества Христова. Желаю выбрать еще батька Лукашенко на 2 срока президентом, потому что при батька Лукашенко все белорусы живут очень хорошо. Наступный звонок. Бачу выступление нашего Александра Григорьевича. Я хочу, как ваши дети все умели робить то, что робят мои. Александр Григорьевич, этих детей так само надо накормить, так как ты кормишь своих. У нас Новый год этот будет без елки и с вельми таким столиком скромненьким. Это дякуючи тебе, Александр Григорьевич, твоим дядовым дворцам. Як подумать, то еще вельми любишь лед, певно сердце ледяное, думаю, народ. Вот так вот. Разважая спадарня Галина. Суриков, посол России в Белоруссии, заявляет, что Лукашенко в начале и в середине 90-х годов с помощью жестких рычагов вытащил Беларусь из ямы. Но молчит о том, что с помощью своих диктаторских рычагов бросил Беларусь в другую яму, долговую, а простой народ в нищету. Благодаря Лукашенко народ этот вынужден существовать и бороться за выживание в серой и убогой жизни в течение 15 лет. После сгадки про российского амбассадора, кольки слов и про господаров Кремля. На конт выказывания президента России, вот как оно прикладно гучало. То, что я кажу, это уже приговор. И мои слова треба у граните отливать. Ведаете, с границы только слова высекают. Президент России показал свое имперское лицо. И он, оказывается, и судья уже раз, что он кажет, это уже приговор. Нема ни Верховного суда, ни Конституционного суда. Не удивлюсь, коли указы так и будут подписываться. Мы, Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович, прикладно, як у монархі. Дякую. Слово нашому слухачу Анастасу Семяновичу. Ён адгукаецца на папярэджанне, вынесенае Міністэрствам інфармацыі рэдакцыі газеты «Народная воля». Товарищи лукашисты, вы решили закрыть нашу любимую газету. Ничего вы не зробите. Я вам советую, товарищу Лукашенко, вы вельми устали за 15 годов. Вам треба идти в отставку и воспитывать своего ребенка. Народная воля, нашу любимую газету, оставьте в покое и выгоняйте своих подхалимов. Живе родная Беларусь! И наприкінці віншувальні аудіопоштовки. Тина Соколович, хотелось повіншувати Александра Меленкевича. Рішу, що це самый разумний і святий чоловік. По-ранішому достойний на велику повагу і захоплення. Скільки б кому він не подобався, пробачте, спадарня Галина. А я переконана, і мені ніхто не переконає, що це надійний святий чоловік, сябра нашого народу, настоящий президент. Позвольте вас повіншувати з Новим годом. Самого найліпшого для вас усіх. А также хочу повенчевать Европу и всех демократичных людей, Америку, и как мы, Беларусь, увошли в семью европейскую в 2010 году. И я рада, и люди наши рады, что Европа до нас тулится и берет свою семью. Это для нас великая радость. Нагадываем, телефон «Свободы» в Минску 266-39-52, працует 24 часа на сутки. Телефонуйте и пишите. Ваши звонки слухал Александр Байчун. Заставайтесь на наших хвалях, чекаем, как завсюды, и ваших отгуков. У ефіры «Свабода» у Мінску 22:30. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Александр Лукашенко на выніковай прэсавай канферэнцыі году паабяцаў, што на наступных прэзідэнцкіх выбарах аніякага ціску і ніякай барацьбы з ягонага боку не будзе. Узровень сярэдняй зарплаты памерам 500 даляраў ён назваў святой лічбай. Кіраўнік таксама заявіў, што моўныя пытанні ў краіне раз і назаўсёды вырашаныя на рэферэндуме. На сустрэчу кіраўніка краіны з журналістамі ўпершыню за апошні час былі запрошаны і прадстаўнікі некаторых незалежных медыяў. Александр Лукашенко таксама паабяцаў усталяваць жорсткія меры кантролю за інтэрнэтам і яго карыстальнікамі. На пераднавагодняй прэсавай канферэнцыі сёння Лукашэнка заявіў, што людзі, якія размяшчаюць у сеціве хлусню і бруд, павінны адказваць перад законам. Ён заявіў, што прапанаваны учора законапраект прадугледжвае рэгістрацыю ды ідэнтыфікацыю ўсіх онлайн-публікацыяў і інтэрнэтавых карыстальнікаў, уключна з тымі, хто заходзіць у сеціва з інтэрнэтавых кавярняў. Цана расійскага газу для Беларусі ў першым квартале новага году складзе 168 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба «Газпрому» пасля сустрэчы кіраўніка расійскага канцэрну Алексея Міллера з першым віцэ-прэм'ерам Беларусі Владзімірам Сямашкам. Сёння ў Вене сталы камітэт АБСЕ падоўжыў мандат офісу АБСЕ ў Менску да 31 снежня 2010 году. З 1 студзеня замест беларускага мыта на мяжы з большасці тавараў будуць браць мыта агульнае для Беларусі, Расіі і Казахстану. Прадстаўнік дзяржаўнага мытнага камітэту Сергей Полудзень паведаміў на прэсавай канферэнцыі, што акрамя транспартных сродкаў у групу, дзе павышаецца мыта, увайшлі таксама малако і малочныя вырабы, рыс і крупы, мясныя гатовыя вырабы, совыя харчы, пакрыццё з пластмасы, вырабы з паперы і іншыя тавары. Для 18% тавараў новая мыта будзе меншая. У гэтую групу ходзіць садавіна, гародніна, абутак і адзенне. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Казахстан адрынуў інфармацыю пра планы паставіць у Іран уранавую руду. Дзясяткі тысяч чалавек сабраліся ў Тэгеране на праўрадавую дэманстрацыю пад лозунгамі асуджэння забурэнняў, нібыта ініцыяваных прыхільнікамі рэформаў на гэтых выходных. Прынамсі 27 чалавек загінула сёння ў выніку серыі бомбавых атакаў у Іраку. Пакістанскія талібы ўзялі на сябе адказнасць за напад смяротнікаў панядзелак на шыіцкую працэсію ў горадзе Карачы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны зноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, на чарзе перадача «Экспертыза свабоды». Якія вынікі году адзначыў Александр Лукашэнка і якія ўрокі ён палічыў найбольш істотнымі? Ці было сказана што-небудзь стратэгічна новага на сённяшняй прэсавай канферэнцыі кіраўніка дзяржавы? Як могуць выглядаць абрысы прэзідэнцкай выбарчай кампаніі Александра Лукашэнкі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолог Уладзімір Падгол і публіцыст Александр Класкоўскі. Уладзімір Падгол, якія найбольш галоўныя падзеі, на думку Лукашэнкі, былі ў гэтым годзе, якія ўрокі ён для сябе зрабіў, якія ўрокі зрабіла для сябе дзяржава? Як паказаў Александр Лукашэнка, ён рэагаваў на эканамічны крызіс, на змены ў знешнепалітычнай палітыцы Беларусі? Што паказала ў гэтым сэнсе сённяшняя прэс-канферэнцыя? Прэс-канферэнцыя показала ў гэтым сэнсе, што ён быў абсалютна ўпершыню не падрыхтаваны да імправізаваных пытанняў. Нават калі яму прынеслі гэтыя пытанні там за суткі, ён казаў, цэлую ноч сядзеў і думаў, а што ж за ўрокі мне трэба зрабіць, што гэта за пытанне пра ўрокі. Гэта паказвае, што ў ягоным атачэнні абсалютна не крытычная атмасфера, хваласпевы адны. Бо ўрокі, гэта значыць, трэба крытычна паглядзець на сваю дзейнасць, і ён абсалютна не можа гэта рабіць. І гэта было бачен на пресовій конференції. Ён три уроки сказав, там перакос у бок усходу Росії і нерозуміння ось гэтай заходній політиці, тое, що модернізація не робилась хуткими темпами, тое, що ён народ на руках носив, це ён уже калі подумав, почав. Але саме головне, що я б злучив гэтых два питання – уроки і уражені. Ось пара гэта, дуплет шыковный. И ён таксама не ведаў, што сказаць. Ён кажа, я да ўсяго звык, у меня і ўражанняў ніякіх нема. Я да ўсяго ўже на гэтай прэзідэнцкай, а потым сказаў, што вот для мяне самае ўражанне гэта крыза, крызіс эканамічны. І калі падсумаваць, там ён некалькі разоў вяртаўся да гэтага пытання, потым у яго дзяўчына спытала напрыканцы, а што б вы папрасілі вось, які падарунак хочаце? А ён кажа, а вот про што б я Бога попрасіў, а каб вярнуліся да крызісныя часы. О, кульмінацыя гэтага ўсяго. Дзякуй, гэта было вельмі цікавае ўражанне Владзіміра Падгола. Я гатовы падтрымаць пэўным сэнсе Владзіміра вашае ўражанне. Мне таксама падалося, што не было такого традыцыйнага для Александра Лукашэнкі драйву, не было нейкай энергіі. Ён выглядаў даволі, ну, скажам, шыра нейкім млявым, стомленым. Александр Класкоўскі, якія, на вашу думку, галоўныя кропкі, галоўныя падзеі года ён адзначыў, якія урокі ён з іх вынес? Па-першае, я хачу ўсё ж такі зрабіць рэмарку, што гэта не проста персанальныя нейкія параметры, перапады настрою. Ведаеце, гэта адсутнасць канкурэнцыі. Я параўноўваю, як, напрыклад, у Расіі нядаўна Мядзведзеў выступаў 1:20. Ён лаканічна, дынамічна адказаў на ўсе пытанні, таму што там дуумвірат, унутры якога ёсць канкурэнцыя. Ось адсутнасць канкурэнцыі палітычнай, яна размагнічвае, яна робіць вось гэта харызматычнага лідара некрытычным да сябе. Адсюль вось адсутнасць гэта драйву, дынамікі, яўна зацягнуты фармат. Гэта такая рэмарка. Па сутнасці ж, ведаеце, ўсё ж такі, відаць, быў нейкі канспект, і прагучалі правільныя тэзы. Я не магу з імі спрачацца наконт урокаў года. Напрыклад, адна з высноваў. У свой час мы надта ляглі на ўсходняе крыло. Трэба было там выбудоўваць дачыненні з іншымі монстрамі, як выказаўся афіцыйны лідар. Усё правільна, але гэта тэза перакрэсліваецца, таму што атрымліваецца ўсё адно, трэба нейкі гэты мутны, мытны звяз з Расіяй, калі казаць памбурам будаваць, з якога можа давядзецца яшчэ ўцякаць. А з Еўропай трэба сурова нахмурыць бровы і сказаць, што не, мы не можам ахвяраваць прынцыпамі. То бок перакрэсліваюцца ў пэўнай ступені магчымасці тоа самае ўсходняе партнёрства і ўвогуле працы з Еўропай. Ці вось другі урок. Трэба было хутчэй мадэрнізавацца. Залатыя словы абсалютна правільныя. Але што потым мы чуем? Мы чуем, што рашучы варыянт рэформаў не будзе пушчаны ў дзеянне, таму што народ да гэтага не гатовы. Дык ні ў воднай краіне народ не будзе галасаваць за рэформы заўжды. На гэта патрабуецца палітычная воля. А палітычнай волі няма, дакладней кажучы, воля да іншага. Захаваць уладу, канешне, у год выбараў рызыкоўна ладзіць нейкія формы. То бок і гэта теза де-факта перакрэслюваецца. Наступная, наприклад, теза, що надто був акуратний з людьми, треба давати їм болі самостійності. Ну, по-перше, коли без дипломати, гэта значить уразання соціальної допомоги, а по-друге, що значить самостійність? Каб болі просто по жировках люди платили, не у гэтым же самостійність. Каб давати у бізнесі, у громадсько-політичному житті, треба йти на лібералізацію. А ось гэта слово ніводного разу не прогучало. І тому гэта теза так само повисає у паветры. Ну і нарешті золотые слови знову ж, що треба почуватися одной сям'єю, не тузиться там, не хапатися за грудки і так далі. Видатно, але проходить кілька хвилин і на адрес опозиції, на адрес внутрішніх політичних противників ліється ось така просто лаянка, іншого слова не скажеш. Так що і гэтая теза золотая, абсолютно правильна, яна перекреслюється. Тому увогуле ад пресової конференції застається ураження того, що говорятся нібито правильные слова, але потом такие гучащие формулировки, коли разумеешь, что реальная политика идет в разрез с этими пригожими развалами. Дискуссию передачи «Экспертиза свобода» мы протягнем после обвестки. Вы слушаете «Радио Свобода». Кореспонденти Радіо Свобода і інформаційної агентства світу працюють 24 години в сутки. Щодня у ефірі репортажі кореспондентів і аналіз експертів, новини і міркування лідерів, свіжа інформація про розвиття подій. Усе бакова, докладно, по-білоруску. Настройтеся на свободу. З вами Віталь Циганков, і ми протягуємо дискусію у передачі «Експертиза свободи». Які виніки году Олександр Лукашенко лічить найбільш важливими? Як можуть виглядати обриси президентської виборчої кампанії Олександра Лукашенки? Сьогоднішню прес-конференцію керівника держави обмірковують Володимир Подгол і Олександр Класковський. Коли говорить про заміжнополітичні питання, які закранав Олександр Лукашенко, то мені ось подалося доволі таким показальним, що ці не першиню за свої такі публічні виступи, за свої прес-конференції, він ніяк не зачепив керівництво Росії. Хоча така спокуслива тема була, коли він говорив про ціни на нафту, про те, що повсюль ціна на нафту танеє і на газ, а от тільки для нас, Білорусі, вона росте. І тільки один поставщик у нас, і він піднімає гэту ціну. Але не називаючи ні прозвища, не називаючи навіть слова «Росія». Чим ви потлумачите такую осторожность и видовочно такую вымушенную утриманность Александра Лукашенко в этом питании? Владимир. По-перше, вся гэтая прэсавая канферэнцыя, гэта такая была гіганцкая стартавая пляцоўка на прэзідэнцкія выбары. І тут ён з электаратам гуляўся як хацеў, дагаджаў яму як хацеў. Зноў паўторана тэза, што я на руках несу народ, што ён всё, што не робіць, всё жыццё пакладзена. Нават на Новы год ён будзе сядзець для пульта кіравання, вы чарку сваю куляйце, а я буду сачыць, каб за вамі всё добра і добра. Адсюль і стаўленне да кіраўніцтва Расіі. Речі, ён просто прозвище не узгадав, хоча узгадував там про Скоску, але ультиматум там був просто неверогодний ультиматум по одиному митному хаврусу. Наприклад, ён заявив, отказуючи на питання, а може бути небезпека нейка від митного этого хаврусу, а ён сказав, ну, конечно, коли нас будуть давить, стрелять, так ми вийдем з этого хавруса, збежим з його. Був ультиматум. Тое ж саме було по коштах на газ, коли ён казав, що там змагаємося за 10 доляров на за 1000 кубов змагаємося, ну не так страшно. Ну і тут уже не треба ж йому дразніть кремлівців, бо по сутності тільки яни будуть признавати виніки виборів. Бачно вже, що Європа не буде признавати, бо Лукашенко ультиматум у той бок кинув, що ніякої демократизації, лібералізації не буде, забудьте. Тому у його один із подів на легітимізацію ягоних виборів тільки владальниками Кремля. Дякую, давайте протягнем эту тему, узнятую Владимиром Подголом. Сегодняшняя пресс-конференция, як, ну, ти початок, ти протяг, ти базовая некая установка для початку президентской кампании. Александр Класковский, что, на вашу думку, сегодня было сказано, что может вызначать ты принципы, с якими Александр Лукашенко будет выходить на выборы? Те знотаки, как вы зауважали, все тут будет с одного боку так, с другого боку так, каб никого не покрыть, каб задоволить усе пласты насельніцтва, ці все-таки пэўнасць была в некаторых пытаннях? По-першае, абсолютно зразумела, што дзейны афіцыйны лідар пойдзе зноў на выбары. Дарэчы, вось цікава, што быў пасаж пра тое, што ўсюды патрэбна на ўсіх узроўнях абнаўлення кадраў, ратацыя, свежыя сілы. Аднак відавочна, што самы высокі начальнік беларускі на сябе гэта не распаўсюджвае. І нават яшчэ ў болей такой палемічнай форме прагучала ў кантэксце абароны суверэнітэту, што, маўляў, не дзеля таго вы мне далі гэту ўладу, каб я камусьці яе аддаваў Украіне, а тым болей за межамі краіны. Вось гэта характэрнае такое выказванне, яно лішні раз пацвярджае выснову аналітыкаў пра тое, што абарона суверэнітэту і абарона асабістай улады гэта для цяперашняга кіраўніка абсалютна тоесныя паняцці. Што ж тычыцца магчымых абрысаў выбарчай кампаніі, то таксама прагучала, на мой погляд, касмоўная фраза, прыкладна такая, што цяпер ужо няма такой неабходнасці ў неяк адміністрацыйна ўздзейнічаць, змагацца за ўладу. Тут такая констатацыя, што механізм вось гэтых элегантных перамог, ён сапраўды адладжаны. Вертыкаль працуе як трэба, палітычнае поле выпалена практычна, моцных канкурэнтаў няма, таму і напружвацца дзеля гэтай валтузні, як там прагучала, асабліва і не трэба. Тым болей, што ўсё ж такі трэба неяк і перад Еўропай трымаць твар, захоўваць межы прыстойнасці, каб не сапсаваць стасункі, таму што з Расіі гэта адчувалася вельмі цяжка, вельмі напружана, дачыненні складваюцца на суперак вось гэтай інтэграцыйнай рыторыкі. Таму я думаю, што не плануюць нейкай вялікай брутальнасці улады. Канешне, тут усё непрадказальна, таму што могуць спрацаваць нейкія інстынкты хапальныя, так бы мовіць, можа перастраховка спрацаваць і дроў могуць наламаць. Але пакуль што намер такі, што трошкі падкруціць гайкі, вось як у інтэрнэце ў прыватнасці. Мы там забараняць не будзем выходзіць на нейкія сайты. Улады ўсё ж такі разумеюць, што гэта немагчыма, ці ва ўсякім разе гэта вялікія іміджавыя страты ісці там на нейкі кітайскі варыянт, умоўна кажучы. Але вось падкруціць гайкі, каб усе баяліся, вось гэта мы зробім. Так што я думаю, што калі падсумоўваць, то у уладаў ёсць намер правесці гэтую выбарчую кампанію па сваёй звыклай схеме. Справа ў тым, што вельмі цікава, што падчас гэтай прэсавай канферэнцыі Лукашэнка канстатаваў два ідэалагічных прынцыпы будучых прэзідэнцкіх выбараў. Першае, што выбары для мяне пройдуць паспяхова, калі ўзровень жыцця не знізіцца. Гэта самы галоўны чыннік. Ні дэмакратызацыя, ні лібералізацыя, ўзровень жыцця. І другое, ён кажа, цытую, я ў вузкім коле сказаў, такім жа як і я, што галоўнае, каб не было вайны ў выніку крызісу. Таким чином, вот эта старая идеологема, только не было войны, вот может стать основной базовой идеологемой президентских выборов. Прогучала передача «Экспертиза свободы», присвеченная сегодняшней прессовой конференции Александра Лукашенко. Ее обмерковывали Владимир Подгол и Александр Класковский. Вел передачу Виталь Цыганков. Вы на хвалях Радіо Свабода, у студыі Алена Ціханович, нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашэнка на выніковай прэсавай канферэнцыі году паабяцаў, што ў наступных прэзідэнцкіх выбарах ніякага ціску і ніякай барацьбы з яго боку не будзе. Узровень сярэдняй зарплаты $500 ён назваў святой лічбай. Ад 1 студзеня ў Беларусі мяняецца мыта на шэраг тавараў. Паводле тарыфаў, узгодненых у межах мытнага саюзу, для беларускага спажыўца падаражэюць транспартныя сродкі, малочныя і мясныя вырабы. Прадстаўнікі мытных органаў чакаюць, што на садавіну, гародніну, абутак і адзенне цэны знізяцца. За абліты зялёнай фарбай помнік Леніну Юрасю Казаку пагражае штраф амаль 8 мільёнаў рублёў. На працэсе ў Наваградскім судзе сёння гучалі таксама аргументы гісторыкаў і музейнікаў. Яны заявілі, што помнік Леніну ў Наваградку не з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю. На хвалях Радіо Свабода. З вамі далей Валентин Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. У гэтыя пераднавагоднія дні амаль уся пошта Свабоды святочнага зместу. Мы атрымліваем ад сваіх даўніх сяброў шмат маляўнічых віншавальных паштовак з добрымі пажаданнямі. А ў большасці лістоў аўтары імкнуцца падсумаваць вынікі адыходзячага 2009 году, згадаць найбольш адметныя падзеі апошніх 12 месяцаў, зазірнуць у недалёкую будучыню. Сярод тых, хто даслаў нам калядныя і навагоднія віншаванні, Васіль Завадскі з Маладэчна. У сваім лісце ён акцэнтуе ўвагу на міжнародных праблемах, якія чалавецтва пакідае нявырашанымі ў старым годзе. Гэта найперш узброеныя канфлікты ў Афганістане і Іраку. Спадар Завадскі лічыць, што толькі недальнабачныя людзі абвінавачваюць у гэтых войнах амерыканскі ўрад. Слухач піша. Калі б прэзідэнт Абама аддаў загад неадкладна вывесці войскі з Ірака і Афганістана, што здарылася б? А адбылося б тое, што талібы, Аль-Каіда на чале з Бен Ладэнам імгненна захапілі б уладу ў Афганістане. А там, глядзіш, і ў Пакістане з ягонай ядзернай зброяй учынілі б пераварот. Не сёння, дык заўтра ядзерныя ракеты з'явяцца і ў Ірана, супраць каго будзе павернута гэта разбуральная зброя. Спачатку супраць Ізраіля. А што потым? Ці не ўспыхне ўся сярэдняя Азія, а за ёй і Расія? Увесь цяжар у справе захавання міру на плячах Амерыкі. Салдаты ЗША і НАТО гінуць за нас, каб абараніць мір на планеце. Амерыканскі народ выдаткоўвае на гэта сотні мільярдаў даляраў. Я слухаю радыёперадачы на расійскай мове з Варшавы, Парыжа, Прагі, і чамусьці ніхто слова добрага не скажа ў абарону амерыканскай палітыкі на блізкім усходзе. Толькі Амерыка здольная выратаваць цывілізаваны свет ад поўнага знішчэння. Дай Бог здароўя амерыканскаму народу і іхнаму прэзідэнту, каб яны і надалей стаялі на варце міру. У гэтыя калядныя дні, як каталіцкаму касцёлу, так і праваслаўнай царкве, трэба шчыра маліцца, каб Пан Бог даў моцы тым, на кім трымаецца наш такі нетрывалы свет. Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Завадскі, як ён падпісаўся, дзед з Маладэчна. Сур'ёзныя аналітыкі, грамадскія дзеячы, палітыкі ўсведамляюць рэальнасць тых пагрозаў, пра якія выспадар Васіль пішаце ў сваім лісце. І мы ў сваіх перадачах часта даем слова гэтым людзям. Імкнемся усебакова асвятляць няпростую тэму зацяжных узброеных канфліктаў у Іраку і Афганістане. І ў амерыканскім грамадстве, і ва ўрадзе ЗША, гэтак жа, як і ў іншых краінах, уцягнутых у канфлікт, хацелі б як мага хутчэй завершыць гэту вайну, вярнуць сваіх салдат на радзіму. Але чым можа скончыцца паспешлівы, непадрыхтаваны вывад войскаў? Людзі вашага ды і майго пакалення памятаюць, што адбылося ў выніку непадрыхтаваных уцёкаў савецкіх войскаў з Афганістану і чым гэта скончылася для Савецкага Саюзу і для прамаскоўскага рэжыму на Джыбулы ў Кабуле, які Крэмль у 1989 годзе кінуў на волю лёсу. Дарэчы, менавіта тады пачаўся паслядоўны захоп улады ў Афганістане талібамі. У апошнія пераднавагоднія дні ў Беларусі часта зусім некаляднае надвор'е. Моцныя маразы і завеі змяняюцца зацяжнымі адлігамі. Назіраючы напрыканцы снежня сакавіцкія краявіды за акном, многія слухачы схільныя паразважаць на актуальную сёння тэму глябальнага пацяплення. Вось што лічыць з гэтай нагоды наш даўні сябра Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: «Гэта нам толькі здаецца, што нічога падобнага раней не здаралася і што ўсяму віной толькі нястрымная гаспадарчая дзейнасць чалавека. А я вось зацікавіўся старымі летапісамі і з немалым здзіўленнем даведаўся, на пачатку 13-га стагоддзя ў Лівоніі, гэта тэрыторыя цяперашніх Латвіі і Эстоніі, здараліся зімы, калі ў студзені цвілі сады, а ў лютым выспявалі суніцы. І наадварот, аднаго году было такое лета, што ў чэрвені мароз пашкодзіў ярыну». Тое ж не раз здаралася і ў Беларусі. Напрыклад, адзін мой знаёмы, Ківачук Хведар з вёскі Хаціслаў, успамінае, як у дзяцінстве быў пад паскам у картэлісах і слухаў расповеды пра мінуўшчыну вядомага на ўсю акругу 100-гадовага дзеда. Дык той згадваў, што аднаго году была ў нас такая зіма, што худобу не зачынялі ў хлеў усе зімовыя месяцы, паслася на зялёнай траве. Некаторыя нават пасадзілі другі раз бульбу, каб атрымаць яшчэ адзін ураджай. Многія, праўда, зрабіць гэта пабаяліся. І ўсю тую зіму на лугах цвілі кветкі. Паводле маіх падлікаў, здарылася гэта недзе ў 18-м стагоддзі, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Так, спадар Сац, у 18-м стагоддзі ні пра які парніковы эфект чалавецтва не задумвалася, а прамысловых выкідаў вуглякіслага газу ў атмасферу амаль не было, бо яшчэ не вынайдзены быў рухавік унутранага згарання. Ды і ўся прамысловасць тады знаходзілася ў зачаткавым стане, асабліва ва ўсходняй Еўропе. Зрэшты, не было тады і грунтоўных навуковых назіранняў за кліматам і надвор'ем, а ўспаміны, байкі і паданні старых дзядоў, расказаныя пад паскам пры вогнішчы, часта багатыя на розныя дзівосы, дзе праўду не аддзеліць ад вымыслу і сам апавядальнік. Што праўда, тым гэтыя расповеды можа і запамінальныя. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Шаноўныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Thank you. Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Наш давний сябр Микола Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага району разам з каляднай паштоўкай даслаў вялікі ліст, у якім разважае пра тое, што можа напаткаць Беларусь у надыходзячым 2010 годзе. Галоўнай палітычнай тэмай новага года, як лічыць спадар Корбут, стане падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў. У сваім лісце слухач з гэтай нагоды піша: «Напередадні калядаў на вуліцах Бабруйску ўжо з'явіліся новыя плакаты з тымі ж лёзунгамі за квітнеючую Беларусь, што былі падчас папярэдняй выбарчай кампаніі. Дык што, так званыя выбары ўжо пачаліся? Можа, і вынікі ўжо вядомыя? А гэта мышыная валтузня са зменамі выбарчага заканадаўства проста здзек з народа? У нашай краіне, напэўна, прасцей спачатку змяніць уладу, а потым ужо выбарчыя законы. Нейкае замкнёнае кола атрымліваецца. Наўкол пануе цемрашальства. Многія ўтаропяцца ў тэлескрыню і больш нічога не хочуць ведаць. За апошнія 15 год мне ўдалося павялічыць аўдыторыю слухачоў свабоды на 12 чалавек. Не выпадае нават па аднаму чалавеку на год. Кропля ў акіяне. Мая мара пра тое, каб свабоду ў Беларусі слухала кожная другая сям'я, выглядае фантастычнай. Прынамсі, да такой я прыйшоў высновы. А яшчэ мне вельмі шкада, што прыхільнікі дэмакратыі не могуць ці не хочуць усвядоміць. Гуляць з уладай у гэтыя гульні з так званымі выбарамі прэзідэнта ў цяперашніх умовах бескарысна. Лепш усе сілы, розум і кемлівасць накіраваць на тое, каб гэтыя, так бы мовіць, выбары не адбыліся. Іншымі словамі, патрэбен байкот, пра што ўжо даўно гаварыў Зянон Пазняк. Але зрабіць гэта цяжка, а ў нашай краіне практычна немагчыма, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага району. Аднаго разу на пачатку дзесяцігоддзя апазіцыя ўжо спрабавала наладзіць байкот выбараў, і тую спробу наўрад ці выпадае назваць удалай. Прычын можна назваць шмат. Раз'яднанасць апазіцыі толькі адна з іх, і, бадай, не самая галоўная. Ці гатова большасць грамадства да такога байкоту? Ці здольна яна прыкласці уласныя намаганні дзеля таго, каб у дзяржаве адбыліся змены? Калі адказы на гэтае пытанне будуць такімі ж, як і 4 гады таму, сцэнар наступных прэзідэнцкіх выбараў наўрад ці будзе адрознівацца ад папярэдняга. І яшчэ, спадар Мікола, пра вашы высілкі дзеля пашырэння нашай аўдыторыі. Мы вельмі ўсцешаныя, што ў свабоды ёсць такі актыўны, зацікаўлены, нераўнадушны слухач. І тое, што дзякуючы вам, больш як дзясятак людзей настроіліся на хвалю свабоды, выдатны вынік. На заканчэнне калядны ліст паштоўка ад нашага даўняга сябра Віктара Кляноўскага з пасёлка Друя Браслаўскага району. У сваім вершаваным вершаванні слухач піша: «Вось бы нам дзядок Мароз ды свабоду ўсім прынёс, і свабода нам тады стане сябрам назаўжды. Я свабоду абдыму і пад радыё засну». Гэта былі радкі з віншавання Віктара Кляноўскага з пасёлка Друя Браслаўскага района. Сапраўды, спадар Віктар, так хочацца верыць у цуд у гэтыя чароўныя калядныя вечары. Вось толькі калі б апроч спадзявання на добрага Дзеда Мароза прыкласці дзеля надыходу жаданых зменаў хаця б невялікія уласныя намаганні. Дзякуй, спадар Віктар, вам і ўсім нашым шматлікім слухачам, якія на працягу мінулага году пісалі, тэлефанавалі, даслалі СМС, удзельнічалі ў разнастайных імпрэзах свабоды. Гэта дапамагала нам быць бліжэй да вас, рабіць тое радыё, якое вам патрэбна. Вясёлых усім калядаў і шчаслівага новага году! З вами быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111. Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41,31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц, хвалі 49,31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49,41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.